biz insana anne ve babasına iyi davranmasını tavsiye etmişizdir. Zira annesi onu karnında zahmetle taşımış ve güçlükle onu doğurmuştur. Taşınması ve sütten kesilmesi 30 ay sürer. Nihayet o güçlü çağına erip, 40 yaşına varınca der ki, ey Rabbim, bana ve ana babama verdiğin nimete şükretmemi ilham et ve beni hoşnut olacağın yararlı işler yapmaya sevk eyle. Benim için de zürriyetim için de iyiliği devam ettir. Ben sana yöneldim ve ben kendimi sana verenlerdenim.